राम श्रद्धे समझ श्री राम सुखदास्य महाराज कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 29 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम विनाशी अविनाशी दो चीज है बस, एक विनाशी है अविनाशी है, शरीर विनाशी है और शरीर ही है शरीर में रहने वाला अविनाशी है, ये दो अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। विनाशी है वो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, प्रत्येक क्षण में ऐसे विनाश हो ही रहा है निरंतर। जो सूक्ष्म विनाश की शक्ति है वो महासर्ग में भी महाप्रलय में भी एक समान चलती है, परिवर्तन शक्ति परिवर्तन को बदल रहा है, उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय कहते हैं, परंतु वो उत्पत्ति प्रलय उत्पत्ति प्रलय उत्पत्ति प्रलय ही है, स्थिति है ही नहीं, अविनाशी है जीव का क्यों है। तो ये इसमें रहने वाला जो अपने आप है वो अपने आप है, उसका विनाश नहीं होता। 84 लाख जोड़ी में चला जाए स्वर्ग पाताल में जाता है तो इसका विनाश नहीं होता। विनाशम अभ्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, इसका विनाश कोई भी कर नहीं सकता, विनाश होता ही नहीं, अविनाशी है। और वो विनाशी है, विनाश बिना रहता ही नहीं, निरंतर विनाश होता है, निरंतर विनाश होता है। तो विनाश में है एक है शक्ति, विनाश वाली एक साधन है, उसको कर्मयोग कहते हैं। वो विनाशी शक्ति है उसमें है, उसमें अपनी कोई इच्छा नहीं रख करके सबके लिए अपने पास जो विनाशी शक्ति है वो उनमें लगा दे। शरीर मन और बुद्धि दयाल स्थूल और सूक्ष्म कारण और सब उनमें लगा दे, बस पदार्थ क्रिया सब उसमें लगा दे। अपनी कोई इच्छा नहीं उठे, अपनी चीज ही नहीं है, अपने अनंत ब्रह्मांड है उनमें भी कोई अपनी तिलदी नहीं है, वो सब उनके ही लगा दे। ये भी साधन है, ये भी साधन है, इसको कर्मयोग कहते हैं। और अविनाशी दो है, दो अविनाशी है, दो क्या है कि एक अलग हो जाना अपने आप नित्य है, अलग हो जाए ये ज्ञान मार्ग है, और एक भगवान के शरण हो जाए ये भक्ति योग है, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग योगास्त योग तीन योग है, ज्ञान कर्म और भक्ति, भगवान के शरण हो जाए ये आखिरी चीज है। जैसे समुद्र से जल उठता है, वो उठता है तो उसी मुसाफरी जल उठा तब से मुसाफरी शुरू हुई, मुसाफरी करते करते वो बर्ष करके नाला नदी बन करके और समुद्र में आकर रहता है तब शांति होती है। ऐसे ही जीव परमात्मा से उठ कर गए और फिरते है 14 भुवनों में, सबसे जाते जाते भगवान में जाकर इसे धोता है तब पूर्ण होती है। तभी तो मुसाफरी मुसाफरी हरदम है, कोई जगह नहीं अपने, अपने से कोई नहीं है, ऐसा मुसाफिर नाम है। जाग मुसाफिर देख जरा तेरे कुछ भी न बद बाज रहे, चलना भाई मुसाफिर ठीक ठीक घर पर पहुंचता है तो निश्चित हो जाता है, घर पर पहुंचते ही भूख है प्यास है भिजन पिया नहीं भोजन बना नहीं, परंतु निश्चिंत हो घर पर पहुंच गया। ऐसे फिर विनाशी को छोड़ दे तो अविनाशी में आप से आप स्थिति हो जाएगी। ये दोनों कर दो तो अच्छी बात है, विनाशी को छोड़ दे अविनाशी को पकड़ दे। अविनाशी को पकड़ लो तो विनाशी छूट जाएगी, अविनाशी को छोड़ दो अविनाशी स्थिति हो जाएगी। सीधी सीधी बात है, भगवान के शरण हो जाए तो विनाशी को छोड़ना नहीं पड़ता, हम ही छोड़ जाता। प्रभु के चरणों में शरण हो गया, उसके विनाशी आवे तो वह भगवान की लीला है, बस छोड़ना पकड़ना कुछ नहीं। सीधी सीधी बात है, द्वा विमो पुरुषो लोके, तो लोक में लोके निष्ठा ज्ञान योगे साख्या नाम कर्म योगे योगी नाम है, लौकिक है दोनों। उत्तम पुरुष अन्य वो अन्य है, वो अलौकिक निष्ठा है, अलौकिक भक्ति निष्ठा। भगवान के शरण हो जाए सबसे बढ़िया ये चीज है। सर्व गुह्य तमम हो ये सुनवे परमम वचा, तो सर्व गुह्य तम सुनवे परमम वचा, परम वचन है सर्व गुह्यतम है। जो मन मना भव दो और माँ में गम शरण में दो श्लोक 65-66 सर्व गुह्यतम है, भगवान की शरण हो जाए बस, करना करना कुछ नहीं, भगवान की शरण हो जाए। भगवान अपनी तरफ से शरण दे रहा है संपूर्ण जीवों को, भगवान अपने शरण में ले रखा है सबे, भगवान ही तरफ से ना है जी सबको शरण देगा है। एक मन ही करते हैं दुख होते हैं, अपने तरफ शरण हो जाए मौज हो जाएगी मौज। माम एकम शरण भजा अंत सर्व पापे मोक्ष, तू चिंता मत कर, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अरे सन्मुख हो जी वो जब ही के जन्म कोटि नाश ही तब ही, सूर्य सामने गया और अंधकार खत्म हो जाए, अंधकार में शक्ति कहा है, प्रकाश देखते ही सब सतम। सन्मुख हो जी वो जब ही देखो, हम इतना मानते नहीं है परंतु सत्संग जिनकी रुचि है अत्यंत रुचि हो गई, वे जीव बहुत भाग्यशाली है। संसार में कोई उनका आदर नहीं दिखता, राजा महाराजा बड़े मिनिस्टर होते उनका आदर होता है, परंतु भगवान के सन्मुख हो जाए इनके समान कोई भाग्यशाली नहीं है। कोपी न बनता करो भाग्य बनता, भगवान में भगवान के सन्मुख हो जाए, भगवान की बात अच्छी लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान की लीला अच्छी लगे, भगवान का प्रभाव अच्छा लगे, भगवान का तत्व अच्छा लगे, भगवान के चरणों का जल अच्छा लगे, नदी भगवत संबंधी बात पीने लगे, सारी बात करी, संसार की अरुचि हो जाए और संसार से जीव भाग्यवान है। संसार को कामना नहीं, बार बार जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो ऐसी अरुचि हो जाए वो भाग्यशाली है। जिनकी संसार से अरुचि हो गई, भोगों से अरुचि हो गई, संग्रह से अरुचि, भोग और संग्रह, भोग और संग्रह, भोग और संग्रह दो में लोग लगे हुए बस, संग्रह कर भोग भोगो, भोग से नाश होता है, संग्रह साथ चलता नहीं। भय में रुपया कि हुआ हुआ कुछ नहीं, सुख नाश हो जाए मधन था हमारा, भगवान के वचन में लग गया वो भाग्यशाली है। उनके माँ बाप को भी धन्य है, उसको भी धन्य है, वो अभी शेष है, भगवान के सन्मुख हो गया, बस सब काम ठीक हो गया। भगवान का प्यारा है, भगवान के यहाँ आदर है उसे। भगवान तो कहते सब मम प्रिय, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए, मेरा हर्ष है, सब मेरे प्यारे। परंतु जो सन्मुख हो जाता है, कहा कहना है, भगवान ये सन्मुख हो गया, मामूली जीव दिखते हुए पर मामूली नहीं है। जो भगवान के सन्मुख हो गए, भोगों में संग्रह में अरुचि हो जाएगी, भोगो संग्रह इनमें रुचि हो जाए, ये बात है। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रसाद, भोगेश्वरी भोग और संग्रह वे परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। भोग और संग्रह क्या जाने में जाए, जानते ही नहीं। बुद्धि भ्रम घड़ी, बुद्धि भ्रम जैसे पागल आदमी ना पागल की तरह है। भोग हो रही भोग हो गया, इकट्ठा कर रहे रुपया संग्रह, भोग हो गया क्या फायदा है। परमात्मा में लग गए, इधर रुचि हो गई, बड़ी भारी कृपा हुई भगवान की, मामूली कृपा नहीं है। भगवान की तरफ रुचि हो गई, ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है, बड़े भाग्यशाली है आदमी। चलिए भगवान इधर रुचि हो गई, निहाल हो गए और जल्दी से प्राप्त करना है, जड़ता का त्याग करना बड़ी तेजी बात है। मतलब शस्त्र नहीं, प्रकृति स्थान है, प्रकृति स्थल है, अपना प्रकृति, अपना प्रकृति। भगवान मेरे है, बस भगवान के गुणों में, भगवान के प्रभाव में, भगवान की लीला में, भगवान के नाम में, भगवान के लीला में मस्त हो जाए। रात और दिन मस्ती का आनंद नहीं आवे, ए भोग तो सो जाते है, भोग और संग्रह रुचि नहीं थी, इनकी रुचि नहीं होती, अरुचि फालतू बात है। जैसे बड़ा आदमी आ जाता है, फिर कंकर पत्थर ठीकरी से खेलना छोड़ देता है, छोटे बच्चों का काम है, बच्चों कंकर ठीकरी खेल रहे, बड़ा महत्व है। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, भोगेश्वरी में क्या करेंगे, फालतू चीजें फालतू, अरे माखन साधु जी में सात जगत बताता है, सात से मस्त हो गए भगवान तरफ, रुचि हो गई, मस्त हो गया, आनंद हो गया। भोग और ऐश्वर्य दो पदार्थ क्रिया, इधर कोई इज्जत नहीं। भगवान है मीठे, सार चीज भगवान है, सार चीज असार असार असार असार है, तत्व नहीं है, कोई सार चीज नहीं है, तत्व नहीं है, सार चीज नहीं है, सार चीज असार। सारम तो ग्राह्य पाश फल रू, सारम तो ग्राह्य अनुसार परिवार विकार, संत हंस गुण गाय परिवार विकार, दूध बीज लेते हैं बस जल सब छोड़ देते हैं। संत हंस भाई ये गुण दोष में विश्व के न करता संत हंस भाई वे परिहरी वारी विकार परिहरी वारी विकार। सजनों मौका है मौका अभी मौका है बड़ा सुंदर है सब लग जाओ सच्चे हृदय से बड़ा पार है अभी मौका आया हुआ है अभी समय है। ये मरी और तरी कभी आती है कभी आती है मरी कभी आती है तरी अभी एक सुंदर बात मौका आया है देवों के कल्याण का मौका आया मौका भगवान ने दरबार खोल दिया आ जाओ आयो आयो आयो आयो बुला रहे ये कृपा है प्रभु कृपा कृपा वर्ष भी है कृपा भगवान की कृपा वर्ष है उदारा स्वरूप उदारा भगवान सबको उदार कहते हैं अर्थात ही उदार भगवान में लग गया वर्ष सब काम ठीक हो जाएगा पवित्र हो जाएगा निर्मल हो जाएगा सब पाप नष्ट हो जाए सब पाप। देखो भगवान नाम है गंगा का स्नान है एकादशी का व्रत है ये सब पापों को नाश करने वाली गंगा जी दस रात गंगा जी दर्शन मात्र से पापा का नाश करती है गंगा जी का स्नान है पापा को नाश करने वाला भगवान की कृपा है मोज हो गया अर्द हो गया एकदम भगवान का जैसे गाओ सुनो समझो अभी मौका बहुत बढ़िया आया है रात और दिन यही काम है कोई काम नहीं कोई धंधो नहीं कोई जिम्मे नहीं हरदम भगवान का चिंतन भगवान के भजन में तत्परता से लग जाओ समय चूक में का प्रस्थान है का वर्षा जी सुखान है मौका है मौका अभी सुंदर मौका है यार सच्चे हृदय से लग जाओ भाई रात दिन और कोई काम है न कोई काज है कहीं जाना है ना आना है लेना है देना है एक ही काम है एक ही परमात्मा है सच्चे हृदय से लग जाओ लोगों की रुचि हो रही रुचि और परमात्मा की प्राप्ति करने की मंगल हो रहा मंगल आनंद मंगल बहुत बढ़िया बात हो रही है। ऐसे लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई ये धन असली असली असली मालम माल है या मालम माल या मस हर में समझ ले भगवान की बड़ी बड़ी कृपा हो गई सत्संग मिल जाए और ऐसा समुदाय मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान की बहुत विशेष कृपा है ये भगवान की कृपा से मिलता है ये अपने चतुराई से नहीं मिलता अपने विषय से नहीं मिलता भगवान की कृपा से मिलता है बढ़िया बात है। जब द्रवे दीन दयालु राग साधु संगति पाई है जब दीन दयालु द्रवे दीन दयालु राग संत संगति पाई है संत विशुद्ध मिले था परिताई इससे तुम्हें राम कृपा कर जाए, सर पर राम की कृपा करते हैं, राम जी की कृपा है विशेष। बस ब्रह्मा जी ने यही कहा है 14वें अध्याय में 10वें स्कंध में, तत्ते अनुकंपा सुसमक्ष माना, आपकी कृपा को देखता रहे, भंजा नहीं बात कितने प्रेपा शुक्र तो भोगता नहीं आते उसे परवा नहीं भाग भपूर भी शरीर से पानी से मन नमस्कार करता है और मुंह से पद का अधिकारी होता है, रात दिन लग जाए इसी में, अपने काम बहुत बढ़िया हुआ है। कई लोगों ने काम धंधा है ध्यान में चले गए, अभी सोना पटाना है, घर करना है, काम करना है, दुकान काम है, अपने आई दुकान है, कोई व्यापार है, आई लेन देन है, बस बहुत अच्छा व्यापार चलता है। सावधान रहो, हरदम सावधान रहो, समय सबका सबका भगवान में लगे, समय भगवान में लग जाए, बस सावधान रहो। छुट्टी मिली है अभी, सब छुट्टी, संसार काम धंधा छुट्टी, केवल भगवान में लग गया है, काम धंधे वाले अपने चले गए, भगवान है भजन बात है, ठीक है, मौज हो गई है। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, राम रात दिन मौका मिल गया, मौका भगवान की कृपा हो गई, कृपा बस एकदम सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।